السلام علیکم. صفحہ نمبر 116 سے سوال نمبر 8 کو ہم پڑھیں گے آج. سوال ہے: اکتب الجمل الاتیتا مستعملا المصدر صریحا بدلا من المصدر المؤول. کہ آپ آنے والے جملوں کو لکھیں مستعملا المصدر صریحا، مصدر کو استعمال کرتے ہوئے، جو بالکل واضح مصدر ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، بدلا من المصدر المؤول، مصدر مؤول کے بدلے میں، یعنی جملہ جو آ رہا ہے اس میں مصدر مؤول ہے اس کو آپ چینج کر کے صریح مصدر یعنی واضح مصدر وہ استعمال کیجیے. تو پہلا جملہ ہے یسرنی ان اراکا. اب اس میں یوں ہوگا کہ یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے، یعنی اس کا مصدر پہلے نکالنا ہوگا. تو جو مصدر نکالیں گی نا تو وہی یہاں لگانا ہے. اب اراکا یسرنی، مجھے خوشی ہوتی ہے، ان اراکا کہ میں تمہیں دیکھوں، ٹھیک ہے نا. اب ارا یہ فعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کون سا ہے؟ رأى یرا، رأى یرا. تو یرا سے واحد متکلم کیا بنے گا؟ ارا. یرا یریانی یرونا، یہ گردان کریں تو آخر میں آتا ہے ارا نرا، ٹھیک ہے نا. تو یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، لیکن کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. اب ہم نے اس کا مصدر نکالنا ہے. تو یہ کون سا باب تھا؟ رأى یرا. تو مصدر کیا نکلے گا؟ رؤیتن، ٹھیک ہے، رؤیتن یہ مصدر نکلے گا. تو اب جملہ کس طرح استعمال کریں گے؟ یسرنی رؤیتک، ٹھیک ہے نا. تو یہ مصدر صریح ہے، ٹھیک ہے. اور ان اراکا یہ مصدر مؤول ہے. عبارت میں جو لکھا نا ان ارا کا، ان ارا یہ مصدر مؤول ہے. تو اس کا مصدر صریح کیا ہوگا؟ یسرنی رؤیتک، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یعجبنی ان تتلو القرآن الکریم، یعجبنی مجھے اچھا لگتا ہے، ان تتلو کہ تم تلاوت کرو، القرآن الکریم قرآن کریم کی. اب اس میں مصدر مؤول کیا ہے؟ ان تتلو. اب اس کا فعل ماضی کیا بنے گا؟ تلا یتلو، ٹھیک ہے نا، تلاوتن، ٹھیک ہے نا. تو جملہ کیا ہوگا؟ یعجبنی تلاوتک القرآن الکریم، ٹھیک ہے. نمبر 3، عجبت من ان ينجح هذا الطالب الكسلان، مجھے حیرت ہوئی ہے اس بات سے کہ کامیاب ہو گیا ہے یہ سست لڑکا، سست اسٹوڈینٹ، نکما اسٹوڈینٹ کامیاب ہو گیا، مجھے اس بات سے بڑی حیرت ہوئی. تو ان ينجح یہ کیا ہے؟ مصدر مؤول ہے. تو اس کا فعل ماضی کیا بنے گا؟ نجاح، ینجح نجاحن، نجاح بنے گا، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا؟ عجبت من نجاح هذا الطالب الكسلانی، ٹھیک ہے نا. نجاح، نجا نون جیم الف ہا، ہا حلوے والی. عجبت من نجاح هذا الطالب الكسلان، ٹھیک ہے، یوں ہے. پھر نواں سوال ہے: اکمل الجمل الاتیتا بوضع هذه الكلمات في الاماكن الخالیتی. اکمل، تم مکمل کرو، الجملۃ الاتیتا آنے والے جملے کو، بوضع هذه الكلمات ان کلمات کو رکھ کر، فی الاماکن الخالیتی خالی جگہوں میں. تو الفاظ کیا ہیں، کلمات کیا ہیں؟ ایقاظ، استیقظت، یوقظ، یہ جو لفظ ہیں ان کو اگلا جملہ جو آ رہا ہے اس کی خالی جگہوں میں جہاں مناسب ہے وہاں رکھیے. مثلا طلبت من زمیلی انی قبل اذان الفجر غیر انی ڈیش ڈیش ڈیش قبل پھر ڈیش ڈیش ہو ایایا. طلبت من زمیلی ان یوقی ز، ان ناصبہ ہے، ان یوقی ز. طلبت من زمیلی ان یوقظنی قبل اذان الفجر غیر انی استيقظت، غير اني استيقظت قبل ايقاظه اياه. ٹھیک ہے، میں نے اپنے دوست سے طلب کیا، مانگا، اسے کہا کہ ان یوقظنی کہ وہ مجھے جگا دے، قبل اذان الفجر فجر کی اذان سے پہلے، غیر انی مگر انی استیقظت میں جاگ اٹھا، قبل ایقاظہ ایایا اس سے پہلے کہ وہ مجھے جگائے. ٹھیک ہے، یا مجھے میرے جگانے سے پہلے میں خود جاگ اٹھا. قبل ایقاظہ می نہیں کہہ سکتے تو اس لیے ایایا کا لفظ. چلیے نمبر 10، سنی ما تحته خط. سنی کا مطلب ہے تسنیہ بنائیے اس لفظ کو، تحته خط جس کے نیچے لکیر ہے، خط ہے. نمبر 1، ابحث عن اخی، میں اپنے بھائی کو تلاش کر رہا ہوں. جی، میں اپنے دو بھائیوں کو تلاش کر رہا ہوں. اخ، اخ کا تسنیہ کیا بنے گا؟ اخا، اخانی یا اخا، عن کی وجہ سے اخا وینی. ٹھیک ہے، پھر آگے یا متکلم ہے، نون رہے گی باقی یا نون گر جائے گی؟ ہاں، اخویہ، ابحث عن اخویہ. ٹھیک ہے، پھر ہے احب ابی، اب واحد ہے تثنیہ، احب ابویہ، ابویہ. ٹھیک ہے، غسلت رجلی، میں نے دھویا اپنے پاؤں کو، غسلت رجلینی ہے نا، تو رجلیہ اضافت سے نون گر جائے گا، تو یا جو آخر میں ہے وہ اسے مل جائے گا. ارفع یدک، ارفع کیا آئے گا؟ یدانی، یہ کون سی حالت ہے؟ ید کہتے ہیں نا ایک ہاتھ کو، دو ہاتھوں کو کیا کہیں گے؟ یدانی. ٹھیک ہے نا، تو اب مفعولی حالت اسی کیا ہو جائے گی؟ نسوی حالت، یدینی، تو نون اضافت سے گر جائے گا، یدئی کا، ارفع یدئی کا. ٹھیک ہے، نمبر 5، اشتریت سیارتہ، سیارت واحد ہے، اس کے تثنیہ کیا آئے گا؟ سیارتانی. اب اس کو بنائیے، اشتریت سیارتی ہی، ہوا نا، تو اس کو ہو نہیں کہیں گے، زیر لگائیں گے، اشتریت سیارتی ہی. نمبر 6، ماتت بنتها. ٹھیک ہے، بنت کی تثنیہ کا آئے گی، بنتانی، تو اضافت سے بنتینی، تو اب ماتت بنتئی نیہا نہیں کہیں گے، نون گر جائے گی، بنتئی ہا. ساری عمر جس نے جمع تفریق نہ کی ہو اس کے لیے گرامر کتنی مشکل ہوگی. جی چلیے نمبر 11, الصبیت جمع صبیین, یہ صبی کی جمع ہے. کہتے اجمع الاسماء الاتیتا, جمع کرو آنے والے ناموں کو, علی ھذا الوزن, اسی وزن پر. جیسے الصبیت, یہ کس کی جمع ہے؟ صبیون کی. تو صبیون واحد اور صبیہ جمع. اب فتن, فتیتون, غلام, غلمان یا غلمتون, ٹھیک ہے. جلیل, اجلال نہیں, وہ تو مصدر ہے, اجل یجل اجلال. جی جلیل کی کیا آئے گی؟ صبی, جلیل, صبیہ, جلیہ, جلیل, ٹھیک ہے نا. جلیل کی جمع اجلا, علماء اجلا لفظ بولتے ہیں نا, تو اجلا جلیل کی جمع ہے. پھر 12 سوال ہے, الاجراء کہتے ہیں جمع اجیر, یہ اجیر کی جمع ہے. اجمع الاسماء الاتیتا, آنے والے ناموں کو جمع کرو یعنی ان کی جمع بناؤ, علی ھذا الوزن, اسی وزن پر. وضبط اواخرہا, اور اس کے آخر کو ضبط کرو یعنی زبر زیر پیش لگاؤ. عالم, علماء, علماء ہوتا ہے علماء, قرآن مجید میں یہ لفظ ہے, انما یخش اللہ من عباده العلماء. سفیر, سفراء, ادیب, ادباء, فقیر, فقراء, زمیل, زملاء, ٹھیک ہے. یہ نمبر 13, مل مراد بما یلی فی هذا الحدیث, کیا ہے مراد, کیا ہے مفہوم بما یلی ساتھ ان حروف کے جو آ رہے ہیں, فی هذا الحدیث, اس حدیث میں. تو ایک تو ہے الخاتم, دوسرا ہے فض الخاتم, اور تیسرا ہے المال, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں. پھر نمبر 14 ہے, ہاتی جمع الاسماء الاتیتی, پیش کرو جمع آنے والے ناموں کی, اسماء کی. غار, غار کی جمع کیا ہے؟ غیران, صخر, صخور, صخر, صخور, ٹھیک ہے. صخر خود جمع ہے, یہ تو صخرتن ہونا چاہیے تھا, پھر اس کی جمع ہم کہتے ہیں صخر یا صخور. پھر خاتم, خواتم, خواتیم تو نہیں ہے, نہیں خواتیم نہیں کہہ رہا, میم, میم آخر میں لگا نا, خواتیم, تیم, میم آخر میں, ٹھیک ہے. پھر لفظ ہے رقیق, رقیق, ارقاء, اجر, اجور, حین, احیان, قدح, اقداح. 15 سوال ہے, ہات المضارع من الافعال الاتیہ, آنے والے افعال کی فعل مضارع بتائیے. اوا, اوا ہے کہ آوا ہے؟ اوا ہے. اوا یؤوی, آوا یؤوی, انحدر ینحدر, سد یسد, انجا ینجی, غبق یغبق, یغبق کیا آئے گا؟ یغبق اور یغبق دونوں. نأ ینأ, نأ ینأ, نأ ینأ. اراح, اراح, اقام, اقام, یقیم, اراح, یریح. حلب, يحلب يحلب يحلب يحلب ٹھیک ہے نا. کریہ یکرہ ایقظ یوقظ لبث یلبس یلبس لم یلبسو آتا ہے یلبسو آتا ہے تو بسو نا یلبسو. امتنع یمتنع الم الم یلم المام خلا یخلی قدر یقدر قدر یقدر یہ قدر یقدر فض یفض فرج یفرج وہ ہوتا ہے اکرم یکرم افعل یفعل افرج یفرج یہ فرج یفرج یفرج نصر ینصر کے بدن استأجر یستأجر ثمر یثمر کثر کثر یہ کسر نہیں ہے ہاں فعل یفعل کے بدن پر کثر یکثر استہزأ یستہزئ استاق یستاق استاق یستاق. چلیے سولہواں سوال. تأمل الجملتین الآتیتین آنے والے دو جملوں پہ ذرا غور کرو. پہلا ہے نجا رکاب الطائرة التي سقطت بچ گئے سوار اس جہاز کے جو گر گیا تھا. نجا پہلے ہے رکاب جمع ہے الطائرة مؤنث ہے التي یہ کیا ہے اسم موصول ہے الطائرہ کی وجہ سے التی آیا ورنہ الذی ہوتا. سقطت کیوں آیا الطائرہ مؤنث ہے اس وجہ سے سقطت آیا. پھر ہے انجا اللہ رکاب الطائرة التی سقطت. اب کہتے ہیں کہ اس پہ غور کرو دونوں. پہلے کہ بچ گئے سوار اس جہاز کے جو گر گیا تھا. اب دوسرا ہے بچایا اللہ نے اس جہاز کی سواریوں کو جو جہاز گر گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اب نجا اور انجا یہ لفظ ہیں جو قابل غور ہیں. نجا کا مطلب بچ گئے, انجا اس نے بچایا. انجیناکم ہم نے بچایا تم کو. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں مسم الحمزۃ التی فی الفعل انجا. یہ انجا جو دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں یہ حمزہ جو ہے انجا کا, یہ حمزہ کون سا ہے, اس کا نام کیا ہے, حمزہ اصلی حمزہ وصلی یا حمزہ قطعی ہے؟ قطعی ہے. اصلی قطعی ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ حمزہ گرتا نہیں ہے, یہ رہتا ہے. اس کے آگے پیچھے جو لفظ آئیں گے تو وہ خود رک جائیں گے وہاں, اس کو الگ پڑھنا پڑے گا ہمیں. لیکن حمزہ جو وصلی ہوتا ہے اس کے پیچھے جو لفظ آتے ہیں وہ حمزے کو ملا کے, وصل کا مطلب ملانا, وہ حمزے کو ملا کے آگے چلے جاتے ہیں. انجا ینجی انجا اکرم یکرم اکرام افعل یفعل وابفعل. دیکھنا اقرا وربک الاکرم. اب الاکرم اکرم یہ حمزہ کون سا ہے, قطعی ہے. لیکن اقرا کا جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے. اقرا کیونکہ پچھلا لفظ ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے نا. تو یہ اقرا یہ حمزہ وصلی ہے اور الاکرم کا حمزہ قطعی. چلیے سترہ نمبر سوال. کہتے ہیں ما خلاف الغبوق. الغبوق کا اپوزٹ لفظ کیا ہے, الصبوح، ٹھیک ہے نا؟ تو غبوقی اور صبوحی، اب پتہ چل گیا نا صبوحی کس کو کہتے ہیں، ہے نا؟ صبح کے وقت جو شراب پیتے تھے اس کو نام دیتے تھے صبوحی. چلیے 18واں سوال ہے، ہاتھی معانی الکلمات اللاتی یتی، آنے والے کلمات کے الفاظ کے معنی بتائیے. اجیر، من یعمل باجرت، غار، الکہف، اجر، عوض العمل، عوض العمل، عمل کا معاوضہ، سنتن، ہاں القحط، سنت کا مطلب القحط، صخرتن، ہاں صخرہ، حجر عظیم، صلب، یوں کہہ دیں، قدح، اناء للشرب من خشب او طین، ٹھیک ہے نا، جو مٹی یا لکڑی سے بنایا جاتا ہے برتن پینے کے لیے اس کو قدح کہہ دیں. استہزاء، سخرہ، ٹھیک ہے نا، یعنی دوسرے کا اس طرح مذاق کہ اس کی توہین ہو یا اس کو حقیر سمجھا جائے. نمبر 19، ہاتی مصادر الافعال الاتیہ، آنے والے افعال کے مصدر بتائیے. بات، بات یبیت، مبیت، مبیت رات گزارنا، ٹھیک ہے. آگے لبس یلبس، لبس، لام با سا، لبس. پھر کسر یکسر، کسرتن، یہ کسرت کا لفظ ہم بولتے ہیں نا. پھر قعد یقعد، قعود، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعود، ترک یترک، ترکن، ترکن، ترک کرنا. نمبر 20، ادخل کل کلمۃ مما یاتی فی جملۃ مفیدۃ، یہ آخری سوال ہے کتاب کا. ہر کلمے کو جو بھی آ رہا ہے اس کو مفید جملے میں داخل کیجئے. الا، لا الہ الا اللہ، غیر ان، طلبت من زمیلی ان یوقظنی قبل اذان الفجر غیر انی استیقظت قبل ایقاظہ، کثر، کثر المال عنده، اس کے پاس بہت مال ہو گیا. ابتغاء، انا ادرس، انا اتلو القرآن ابتغاء وجه اللہ، ایقظ، ایقظتنی امی لصلاة الفجر، استيقظ، وہ جاگا، استيقظ حامد قبل اذان الفجر، ادى، ادى، ادى يؤدي، انا اديت فريضتي، میں نے ادا کر دیا اپنا فرض، انا اديت فريضتي، ٹھیک ہے. چلیے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.